محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی محبت میں اپنے گمایا الہی صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی پاؤں میں اپنا پتا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر شام بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و یا الہی میرے عشق بہتے رہیں کاش دم میرے عشق بہتے رہیں کاش دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے.